ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja. Przed chwilą minęła 18. A za ten czas na serwis Trójki Anna Zaleśna-Sewera. Cywilne samoloty będą latać w eskorcie maszyn NATO. Taka opcja jest rozważana, zdradza szef sztabu generalnego generał Andrzejczak. Niemieckie szpitale opuściła większość osób rannych we wczorajszym wypadku na autostradzie A12. Unia zapowiada dalsze wsparcie dla państw, które najbardziej odczuły nadmierny napływ ukraińskich produktów. Nie może być tolerancji dla agresywnych manewrów Rosji, takich jak te ostatnie nad Morzem Czarnym, powiedział w Brukseli szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Dodał, że rozważana jest eskorta natowska cywilnych samolotów. W sprawie incydentu nad Morzem Czarnym z udziałem samolotu Polskiej Straży Granicznej do MSZ-u został dziś wezwany rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andrzejew, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Ambasador Siergiej Andrzejew był gościem w MSZ-cie i został tam zaznajomiony z naszą notą dotyczącą wrogiego przejęcia samolotu Straży Granicznej, który odbywał misję Frontexu nad Rumunią. Działanie władz rosyjskich zostało ze wszechmiar potępione. Z kolei dzisiaj po południu do rosyjskiego MSZ został wezwany szef polskiej ambasady w Moskwie, Charles Daffé. Otrzymał notę protestacyjną w związku z wczorajszymi wydarzeniami w Warszawie. Rosyjski ambasador próbował wówczas złożyć kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Został jednak powstrzymany przez protestujących tam Polaków. 46 osób poszkodowanych we wczorajszym wypadku polskiego autokaru w Niemczech wypisano ze szpitali, a 12 rannych jest jeszcze hospitalizowanych. Spośród nich w ciężkim stanie jest jedna osoba, kobieta. Jej życiu nic nie zagraża, przekazał polski konsul w Berlinie. Marcin Król poinformował też, że pasażerami autobusu byli pracownicy sezonowi z Polski. Jechali do Niemiec. Zakładamy, że wszyscy obywatele polscy, chociaż też jeszcze staramy się to na 100% zweryfikować, ale zakładamy, że to wszyscy byli obywatele polscy, łącznie z kierowcą autobusu. Obywatele polscy, którzy pracują sezonowo dla firm zlokalizowanych na terenie Niemiec. Tam jeden był większym pracodawcą spod Berlina. Do wypadku doszło wczoraj koło południa w pobliżu Storkow. Ciężarówka jadąca w kierunku Berlina próbowała zmienić pas i zderzyła się z inną ciężarówką. Ta zaś zderzyła się z autokarem. Senat rozpatrzył rządową ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Uchwalona przez Sejm 14 kwietnia ustawa zakłada wprowadzenie kredytu 2% ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania. Mówił o tym w Senacie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Obecnie problemem są wysokie stopy procentowe, dlatego też ten bezpieczny kredyt 2%, który powoduje, że realnie niska stopa procentowa udzielonego kredytu i niska stopa nie tylko w momencie udzielenia tego kredytu, ale również w następnych latach, bo to będzie stałe oprocentowanie w następnych 10 latach. Będzie można też założyć konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. Trzeba będzie na nim systematycznie oszczędzać od 3 do 10 lat. Przepisy ustawy mają wejść w życie 1 lipca tego roku. W Parlamencie Europejskim dziś debata o imporcie ukraińskiego zboża. Wczoraj deputowani opowiedzieli się za przedłużeniem bezcłowego handlu z Ukrainą. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział dziś, że Unia nadal będzie wspierała kraje, które w ostatnich miesiącach najbardziej odczuły nadmierny napływ ukraińskich produktów rolnych. Komisja Europejska proponuje pakiet warty 100 milionów euro, który trafi do rolników z 5 krajów. Z drugiej strony Unia wprowadza zakaz sprzedaży 4 produktów rolnych z Ukrainy w krajach frontowych, powiedział Janusz Wojciechowski. Te produkty będą mogły trafić do wszystkich krajów członkowskich poza Polską, Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Słowacją. Komisarzowi rolnictwa za podjęcie działań ochronnych dziękował na sali obrad w Strasburgu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Polska w obrocie z Ukrainą ma 4 miliardy nadwyżki, 4 miliardy euro. Przeciwko przedłużeniu handlu bezcłowego z Ukrainą głosował za to europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Kalinowski. Korytarze solidarnościowe okazały się fikcją, a komisja przez długi czas problem lekceważyła. Import z Ukrainy kluczowych produktów rolnych do frontowych krajów Unii wyniósł w ubiegłym roku ponad 10 milionów ton w porównaniu do 141 tysięcy ton z poprzedniego roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Niecodzienne wystawy, rzadko prezentowane eksponaty, specjalne koncerty. To atrakcje przygotowane na tegoroczną Noc Muzeów. W większości miast odbędzie się ona z 13 na 14 maja. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza na spotkanie z historią poprzez fortepiany. Tematem przewodnim będzie wiersz Cypriana Kamila Norwida Fortepian Chopina, którego oryginalny rękopis można oglądać na ekspozycji. Zaprasza rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Fortepiany będą nas oprowadzać, będą narratorami w takiej opowieści o historii, o muzyce, w takiej opowieści, która odnosi się do rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, stąd też ten fortepian Chopina, bo przypomnijmy, że poemat Norwida opowiada o zniszczeniu instrumentu przez rosyjskich żołnierzy, ale ten fortepian w roli głównej też dlatego, że on będzie pięknie rozbrzmiewał na tarasie muzeum. Rękopis wiersza Cypriana Kamila Norwida Fortepian Chopina zostanie w Muzeum Chopina do niedzieli 21 maja. Noc Muzeów to także okazja do obejrzenia Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie po remoncie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć. Instytut Meteo ostrzega przed przymrozkami na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach kraju. Na termometrach może pojawić się przy gruncie do minus 2 stopni. Poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie do 8 nad morzem. Jutro słonecznie, choć miejscami na Pomorzu, na krańcach zachodnich oraz w szczytowych partiach gór może się chmurzyć i padać. Jutro cieplej niż dziś, od 14 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 16, w centrum kraju około 19, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki teraz Hozier, a za chwilę trójkowy komentarz dnia. Czas na naszą popołudniową rozmowę. 10 minut po godzinie 18. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, a dziś z nami w trójkowym komentarzu dnia Bogusław Sonik, były już parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po 22 latach podjął pan, no jak myślę, niełatwą decyzję, no ale nie będzie pan chyba zbyt długo trzymał swoich wyborców w niepewności. Wszystko wskazuje na to, że pan trafi do PSL-u. Wie pan, no to się wczoraj stało, prawda, kiedy złożyłem oświadczenie o tym, iż rozstaje się z Platformą Obywatelską. Także jako zwolennik konserwatywnego stylu myślenia nie należy podejmować decyzji pochopnych, tylko się zastanowić i w miarę niedługim czasie, bo do wyborów rzeczywiście nie ma nadmiernej ilości czasu, podjąć decyzję. A nie miał pan planu w głowie, kiedy podejmował pan decyzję, kiedy pan oznajmił wszystkim w Polsce, że odchodzi z Platformy? Nie miał pan takiego planu, że ten PSL czeka z tyłu głowy gdzieś? Nie, wie pan, takiego planu nie miałem, dlatego że generalnie to była decyzja. Ja nie muszę, zrobiłem już wiele w życiu politycznym, w związku z tym tutaj na pewno chciałbym kontynuować jeszcze obecność na scenie politycznej, natomiast to nie jest tak, że przeskakuję, bo już mam wszystko przygotowane. Ale powiedział pan dzisiaj też dla Polskiej Agencji Prasowej, że już niedługo rozmowy z, jak pan powiedział, pańskim przyjacielem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. No zgadza się, tak. No, z natury rzeczy na scenie politycznej ta formacja cieszy się największą moją sympatią, prawda? Natomiast nie mogę wyprzedzać faktów i nie wiem, czy ja im będę pasował do ich układanki. Oj, chyba będzie pan pasował, bo ja od wczoraj słyszę rozliczne zaproszenia do PSL-u wypowiadane przez polityków tej partii. No to miło, bo zawsze przyjemnie jest być w towarzystwie, które cieszy się wzajemną sympatią. Czyli chemia jest. No to dopytam o powody pańskiej decyzji. 22 lata, no to jest ogrom czasu. Pan pamięta początki Platformy Obywatelskiej, pamięta pan dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej. Jest pan w stanie to teraz z perspektywy ocenić. Co takiego wydarzyło się z pańskim do wczoraj ugrupowaniem, że jednak te drogi się rozeszły? Mówi pan, no proszę pamiętać o tym, że Platforma powstawała ze zjednoczenia dwóch środowisk, prawda? Ruchu Obywatelskiego, czyli tej Platformy, która wyłoniła się z Unii Wolności, oraz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w którym ja byłem, które przystąpiło do Platformy Obywatelskiej, tworząc jakby no, jeden obóz polityczny. I powoli po prostu dawni działacze Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego no, byli marginalizowani, czy też znajdowali się poza Platformą. W związku z czym ten nurt konserwatywny, który był bardzo obecny na początku, wystarczy przypomnieć deklarację krakowską ideową, która bardzo jednoznacznie sytuowała Platformę Obywatelską w takim centrum, odwołując się do wartości chrześcijańskich. No a tutaj nastąpiła taka ewolucja w partię, która no, bardziej przypomina korporację, prawda, i zajmuje się zarządzaniem bieżącym i sprawami. Ponownie pan używa tego sformułowania, powiedział pan właśnie o Platformie, że, znaczy o Platformie, generalnie o byciu w polityce, że pana nie interesuje bycie w korporacji zarządzającej tak zwaną ciepłą wodą z kranu. No, to może tam ta końcówka za ostra, ale bo zarządzająca. Ale to pańskie słowa. Wiem. Panie pośle, no tak, a więc te drogi się rozeszły. Głównie chodziło o światopogląd, czy coś jeszcze? No to była już taka kropka nad i, prawda, dlatego że Proszę pamiętać o tym, że w sprawach światopoglądowych w naszej partii, która była wielonurtowa, prawda, zawsze i te skrzydła jakoś dochodziły do kompromisu, ale w sprawach światopoglądowych była wolna ręka, prawda? Można było wolność sumienia. A teraz już tego nie ma? Teraz już Donald Tusk weryfikuje, jakie kto ma poglądy, na przykład jeśli chodzi o aborcję? No to już padło to na kampusie, że nie będzie na listach osób, które nie złożą takiej deklaracji przed wpisaniem na listę, że są za 12-tygodniowym możliwością usuwania ciąży. I rozumiem, że to był ten najważniejszy powód, pan takiej deklaracji nie złożył. No, nie jestem w stanie takiej deklaracji złożyć, dlatego że w sprawach światopoglądowych, jeszcze raz mówię, panowała i miała panować wolność sumienia, prawda? Natomiast nie można chować się ze swoimi poglądami i mówić co innego niż się myśli, prawda? Mhm. O to tylko, żeby otrzymać jakiś awans polityczny. No tak, ale pan prawdopodobnie zmieni barwy polityczne. Te rozmowy z PSL-em przed panem, więc te decyzje jeszcze zapadną prawdopodobnie w najbliższym czasie. Ale niewykluczone, że będziecie tworzyć jeden rząd, tak? Koalicję rządzącą. I to nie będzie dla pana problem, by współpracować z Platformą, z panem Donaldem Tuskiem? Nie, no dlaczego miał być problem? No przy koalicjach umawiamy się na różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia i zostawiamy to, co nas różni obok po to, aby wspólnie przejmować władzę, prawda, i rządy sprawować. Wyobraża pan sobie na przykład taką konstrukcję, na którą przynajmniej w tej chwili w dużej mierze wskazują sondaże, takiej dość egzotycznej koalicji opozycyjnej od Platformy przez PSL, Szymona Hołownię, Lewicę. No, jest to możliwe, tylko to wtedy trzeba by zapisać po prostu, w czym my tak naprawdę widzimy wspólny zmianownik, prawda? I zostawić te rzeczy, które nas różnią obok i nie wracać, bo inaczej to będzie nie do wytrzymania po prostu atmosfera w takim rządzie. To zapytam pana już tak precyzyjnie o te, myślę, bieżące, jedne z ważniejszych tematów politycznych, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, jak pan sądzi, na przykład w sprawie reparacji. Czy one się Polsce należą, czy polski rząd powinien ubiegać się na arenie międzynarodowej o te pieniądze, czy stawiać sprawę jasno i klarownie w stosunkach z Niemcami? Nie, no na pewno ten temat powinien być obecny w polskiej polityce, z tym, że proszę pamiętać, że Grecy czy Włosi od lat to podnoszą te sprawy i niewiele mogli uzyskać od rządu niemieckiego, także tutaj... I w życiu, i w polityce jest takie powiedzenie, presja ma sens. Myśli pan, że ma sens? Tylko w taki sposób, żeby nie antagonizować sobie całkiem po prostu emocjonalnie również strony niemieckiej, ale... No pytanie, która strona bardziej antagonizuje, bo patrząc na ostatnie wypowiedzi kanclerza Niemiec w kontekście tego, że Niemcy tutaj były ofiarami nazizmu, że były wyzwolone, można mieć wrażenie, że Niemcy próbują na nowo tę historię pisać. No i to od lat. Ja przypomnę, że w 2005 roku stoczyłem swoistego rodzaju walkę w Parlamencie Europejskim po to, żeby przeforsować w nazwie obozu Auschwitz, że był to niemiecki obóz, a nie przyjmować wersji, że to był nazistowski obóz koncentracyjny. To była bardzo trudna gra, która by się zakończyła sukcesem, ale to pokazuje już od dawnego czasu, idzie w tym kierunku polityka niemiecka, ale nie tylko niemiecka. Jeżeli pan oglądnie seriale na Netflixie dotyczące okupacji w wojnie światowej, no to tam wyłącznie są naziści. Nie ma Niemiec. Na koniec już taki może łatwiejszy dla słuchaczy temat. Czy pan oglądnie dzisiaj mecz może wieczorem Inter kontra Milan? No na pewno tak. No to jest tak wysoki poziom już piłki nożnej, że to ogląda się bardzo dobrze. Także. A jest pan fanem piłki nożnej, czy tak okazyjnie? A, kiedyś grałem w trampkarzach z Krakowi. Także... O proszę. No to już wiemy, z którego regionu pan poseł z PSL-u będzie startował. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Bogusław Sonik, do wczoraj parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej, działacz opozycji demokratycznej, antykomunistycznej, będący przed rozmowami politycznymi z PSL-em. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 20 minut po 18. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, zesulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony. We'll be right back. oczywiście oddział zamknięty w programie trzecim. Czekamy na Państwa sygnały, także te drogowe, i ostrzegamy na bieżąco wszystkich kierujących. 2 dwójki i 7 trójek. Miejscowości Konin, Wielkopolska. Na takim sporym rondzie na ulicy Poznańskiej tir się przewrócił, ciężarówka leży totalnie w poprzek, blokuje rondo. Także kto może, to niech omija rondo przy ulicy Poznańskiej w stronę Starego Miasta w Koninie. Duże rondo, a ciężarówka leży w poprzek po prostu. Strasznie jest policja. Także no trzeba omijać, bo korki są no, gigantyczne już po prostu. Czekamy na kolejne Państwa sygnały w tych i w pozostałych ważnych sprawach, także drogowych. Najszybciej i najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek. Now you wanna switch the song, well, we don't have to get along. It's hard to sing it, looking down on mirrors. I see it playing back again with little pieces of the boy. I'm out of pocket, non-cooperator. Hold that thought for a minute, you just want me to jump both feet down into the bottom of the river with you. Half Moon Run w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Radio Navigator. I o tej porze prosimy o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg ma Mariusz Dąbrowski. Na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Poznań-Komorniki na 156 kilometrze zepsuł się autobus i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A4 w rejonie węzła Kleszczów na obu jezdniach korek. Korek także na dolnośląskim odcinku A4 od węzła Pietrzykowice po węzeł Kostomłoty na jezdni w kierunku Legnicy. Na trasie S8 Wrocławiem. Na jej 543 kilometrze na wysokości Nagoszewa zderzyły się dwie ciężarówki. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Objazd możliwy przez węzeł Nagoszewo. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę, na drodze krajowej numer 20 od Miszewa po Chwaszczyno. Korek i jeszcze droga krajowa numer 92 od Kostrzyna, a właściwie nawet od Konina po Podpoznańskie Przeźmierowo, spowolnienia i korki. Wszystkim za kierownicą ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska oczekuje zwiększenia liczby natowskich wojsk u siebie i na wschodniej flance w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, powiedział w Brukseli szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Nawiązał do dyskusji toczącej się w sojuszu o konieczności dostosowania planów regionalnych. Decyzje mają podjąć na szczycie w Wilnie przywódcy państw NATO. Nie miałem planu przejścia do PSL-u, ogłaszając swoje odejście z Platformy Obywatelskiej, mówi w Trójce Bogusław Sonik. W rozmowie z Bartłomiejem Graczakiem polityk zdradził swoje plany polityczne. Chciałbym kontynuować jeszcze obecność na scenie politycznej, natomiast to nie jest tak, że przeskakuję, bo już mam wszystko przygotowane. Ale powiedział pan dzisiaj dla Polskiej Agencji Prasowej, że już niedługo rozmowy z, jak pan powiedział, pańskim przyjacielem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. No zgadza się, tak. Z natury rzeczy na scenie politycznej ta formacja cieszy się największą moją sympatią, prawda? Natomiast nie mogę wyprzedzać faktów i nie wiem, czy ja im będę pasował. Bogusław Sonik był członkiem Platformy przez 22 lata. Nie ma na razie zgody wśród unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Bez porozumienia zakończyła się pierwsza dyskusja ambasadorów państw członkowskich w Brukseli na temat projektu restrykcji przygotowanego przez Komisję. Kolejne spotkanie w piątek. A o 19 pełny serwis w Trójce. Jutro słonecznie, choć może się chmurzyć na Pomorzu Zachodnim, na krańcach zachodnich oraz w szczytowych partiach gór. Może się chmurzyć to raz, a dwa może popadać, ale jutro temperatura wynagrodzi nam chyba to, bo ma być cieplej niż dziś, od 14 stopni na Wybrzeżu, 16 na Suwalszczyźnie i Podrasiu, w centrum 19, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ważne sprawy i komentarze ekonomiczne to już za chwilę w podsumowaniu dnia. Za 27 minut 19. No i gitara. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje twarz, niech płynie zwyczajna jak życiu łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy, każdy gdy patrzę w twoje oczy. Czy popołudniową porą, gdy za oknami słońce, a już powoli, powoli zachodzi, piękne dźwięki. Grzegorz Markowski, Sygitowicz, piękne duety gitarowe, nie tylko także wokalne. 24 minuty pozostały do godziny 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Tylko do końca maja można się ubiegać o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. Przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym roku stawka dofinansowania wynosi 50 zł do ula. Od stycznia przyszłego roku do każdego jednorazowego kubka z tworzywa sztucznego doliczone zostanie 20 groszy, a do pudełka na żywność 25. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort klimatu i środowiska. Na koniec ubiegłego roku na krajowym rynku mieliśmy 44,5 miliona kart płatniczych, czyli o 468 tysięcy więcej niż na koniec września 2022 roku, poinformował Narodowy Bank Polski. Na warszawskiej giełdzie dziś na plusie indeks największych spółek zyskał ponad 0,6%. Dolar kosztuje obecnie 4,12 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 19 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zaskoczenia nie było. Rada Polityki Pieniężnej po raz ósmy z rzędu nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Ta podstawowa nadal wynosi 6,75%. Czy ósmy raz bez zmiany po 11 wcześniejszych podwyżkach możemy odczytywać już jako zakończenie cyklu podwyżek stóp w Polsce, bo coraz częściej mówi się, że kolejnym ruchem Rady będzie obniżka? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wszyscy będziemy wsłuchiwać się w to, co jutro na konferencji prasowej o godzinie 15 pan prezes Glapiński powie, bo można faktycznie oczekiwać, że taka deklaracja o tym, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce się zakończył, ma szansę paść. Ja nie mówię, że ona padnie, natomiast rzeczywiście prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest wysokie, bo obserwując dotychczasowe trendy, jeśli chodzi o dezinflację w Polsce, no trudno przewidywać w takim scenariuszu bazowym, w którym nie dzieje się nic niespodziewanego, żeby stopy w Polsce miały wzrosnąć. Dyskutujemy raczej o tym, kiedy one zaczną spadać. No i tutaj zdania są podzielone. Część ekonomistów mówi, że one mają szansę spaść już w roku 2023, bieżącym. Niektórzy odczuwają ten moment na pierwszy kwartał roku przyszłego. A pan? No, niemniej nie ma chyba wśród ekonomistów osób, które niezależnie od swoich poglądów, bo to oderwijmy takie stwierdzenia, co powinno być zrobione od przewidywań, co Rada Polityki Pieniężnej zrobi, nie ma chyba ekonomistów, którzy przewidują, że w scenariuszu bazowym te stopy wzrosną. W związku z czym być może pan prezes ogłosi jutro, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce zakończył się. To kiedy pan się spodziewa ewentualnej obniżki? Bo tak jak pan powiedział, rzeczywiście zdania są podzielone. Część członków Rady mówi, że to już będzie czwarty kwartał bieżącego roku. Część ekonomistów mówi, że dopiero przyszły rok. Mówiąc szczerze, tutaj ja dwa kryteria bym wziął pod uwagę. Kryterium wysokości inflacji i drugie kryterium związane z czasem. Wydaje mi się, że Rada raczej nie obniży stóp procentowych dopóki inflacja w Polsce nie spadnie do poziomu jednocyfrowego. To znaczy, że przekroczymy tę psychologiczną granicę i inflacja w Polsce 12-miesięczna CPI spadnie poniżej 10%. Kiedy to ma szansę nastąpić? Trudno jest określić. No, zwróćmy uwagę, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, czyli pomiędzy lutym a kwietniem, stopa inflacji w Polsce obniżyła się o blisko 4 punkty procentowe. Z drugiej jednak strony no, mamy ciągle rekordowe odczyty inflacji bazowej, co oznacza, że spadek inflacji w Polsce związany jest przede wszystkim z obniżką cen surowców energetycznych, co szczególnie osoby, które tankują olej napędowy, dostrzegają łatwo, no bo paliwo na stacjach taniej. W związku z tym wydaje mi się, że to musi być no, ten psychologiczny próg, czyli inflacja poniżej 10%, 12-miesięczna. Wydaje mi się, że Rada raczej nie użyje tego słowa, może ono nie jest zbyt zręczne. Nie odważy się obniżyć stóp procentowych, zanim inflacja nie obniży się do poziomu jednocyfrowego. No i teraz pytanie, kiedy to się ma szansę stać? To jest pytanie, na które trudno jest udzielić odpowiedzi. Wydaje mi się, że raczej nie należy oczekiwać takiego ruchu przed trzecim kwartałem. Czyli mamy na to szansę dopiero po wakacjach. Pamiętajmy jednakowoż, że w tym roku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. No i nie ma się co oszukiwać. Takie posunięcie w postaci choćby symbolicznej, choćby o 25 punktów bazowych, obniżki stóp procentowych w Polsce, czyli powiedzmy stopa referencyjna spadłaby do 6,5 z 6,75, czyli z poziomu, który jest obecnie, no pewnie byłby takim posunięciem w stosunku do osób, które spłacają w chwili obecnej kredyty hipoteczne. Więc jeżeli będziemy mieli taką zbieżność, to znaczy, że inflacja spadnie poniżej 10%. Będziemy jeszcze ciągle przed wyborami parlamentarnymi. To być może takiego ruchu można oczekiwać. Ale chyba jednak nie wcześniej. Uważam, że Rada się nie zdecyduje na obniżkę stóp procentowych, jeśli inflacja nie spadnie poniżej 10%. Spójrzmy teraz na to, co się wydarzyło niedawno w Czechach, bo czeski bank centralny rozważał na ostatnim posiedzeniu, uwaga, podwyżkę. Wniosek przepadł zaledwie jednym głosem. W Czechach poziom stóp procentowych jest porównywalny i inflacji porównywalny z naszym. Czesi też zauważają, że ceny surowców już spadają, to o czym pan doktor mówił, ale z drugiej strony mówią, że utrudnia im walkę z inflacją rozgrzany rynek pracy. My też mamy rynek pracy w bardzo dobrej sytuacji. To prawda, rzeczywiście bezrobocie w Polsce jest na bardzo niskim poziomie i jeszcze raz podkreślę, mamy bardzo wysoką inflację bazową. Spodziewam się, mówiąc szczerze, że w przyszłym miesiącu, czy też jak zobaczymy najbliższe odczyty inflacji, to może się okazać, że inflacja bazowa w Polsce będzie wyższa niż stopa inflacji. To będzie do takiej ciekawej sytuacji. Z drugiej jednak strony, no biorąc pod uwagę dotychczasową politykę, czy też strategię realizowaną przez Radę Polityki Pieniężnej, trudno mi oczekiwać podwyżki stóp procentowych, czy nawet na poważnie rozważania podwyżki stóp procentowych, przywołam jeden fakt, czyli to, co się stało z konsumpcją. Otóż w kategoriach realnych konsumpcja w Polsce zmalała i po pierwsze, to może być argument za tym, żeby jednak ten kurs raczej rozluźniający politykę monetarną, czy zapowiadający rozluźnienie polityki monetarnej podtrzymać, z tego względu, że raz, no mogą być obawy o to, czy dalsze zmniejszanie realnej wysokości wydatków konsumpcyjnych nie odbije się jednak na tempie wzrostu gospodarczego, a przypominam, że prognozy na rok bieżący wskazują na to, że my będziemy balansować pomiędzy stagnacją a no, takim bardzo umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego. To po pierwsze. A po drugie, no, spadek realnych wydatków konsumpcyjnych wskazuje na to, że gospodarstwa domowe odczuły to, co się dzieje ze stopami procentowymi, a to oznacza, że no właśnie, nie rozluźnianie czy nie zapowiadanie rozluźnienia polityki pieniężnej, tylko choćby werbalne dawanie do zrozumienia, że może dojść do podwyżki stóp procentowych, mogłoby się niekorzystnie odbić na sytuacji gospodarstw domowych, a w roku wyborczym trudno się tego spodziewać, mówiąc szczerze. Czyli podsumowując, wszyscy będziemy czekać na to, co jutro powie prezes Narodowego Banku Polskiego, a dzisiaj naszym gościem był dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Przypomnę, że ten punkt audycji popołudniowej nazywa się Podsumowanie dnia. Za kwadrans 19. She said some days I feel like shit. Some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone, 'cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot working my day around the call, but when I pick up I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting, at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? Every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting, at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? Przepraszam, ale tak się wyrwie z młodej piersi, a państwo tak uważnie słuchają. Przed chwilą usłyszałem redaktora prowadzącego, który śpiewał, gdy patrzę w twoje oczy. Panie redaktorze, pięknie pan śpiewa. Ciekaw jestem, jak pan tańczy. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Lepiej, żeby nie. Muzyka w tańcu nie przeszkadza. Teraz niech śpiewa Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. I don't know if I could ever go without. and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Minut pozostało do godziny 19. Przypomnę, dziś o tym mówiliśmy. Warszawa chwali się nową artystyczną ekspozycją. Niebieskie betonowe jajo Drozda, które stanęło na placu Pięciu Rogów. Na razie jeszcze nie odsłonięte. Jajo za ćwierć miliona złotych będzie można podziwiać w ciągu najbliższych 2 tygodni. No i państwo też w trybie, takim bym powiedział, nadania tej sprawie ważność jakiejś rangi. 2 dwójki i 7 trójek. Trzeba jajku nadać rangę. Przemianować plac na plac Kolumba i wtedy będzie to jajko Kolumba. Przypominam, jajko Kolumba to jest rozwiązanie problemu, który wydawałby się nie do rozwiązania, bardzo prostą metodą. No i za 300 tysięcy mamy już sprawę rozwiązaną. Jakie 300 tysięcy? 250. Aha, bo 50 dla mnie, tak te 300, przypominam. Och, ładnie, z panem interesy to można robić. To czysta przyjemność. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy dziś w audycji popołudniowej. Sztywny Palazji, a już za 7 minut będzie 19.